Yeah. Nav's 47. Solution on the beat. Yenna mari maestro. Ready, ah. As I drop it now. Kati kala kara vittu puti kira pata kila para. Tatti ullu para ati pada kira. Tinni di gilandha kuta. Hey, pulli di parakano. Step up odano. Unakinda vandhi kitta kudja kitta niyo ipo valano. Kikacho urmi adicha hitacho. Mekka ni pulicha appo po solama varmo. Vigira terika vuntiruvo. Kuttu kula adicha parava nadanu varra vaduko. Seti kila poodila anna vandala vuntu na ketuko. Kuda boss ne. Nii unna pathu getta sabde. வாழ்க்கையில் நான் தான் பாஸ். அப்போது உன் வாழ்க்கையில்